Semmi volna. Ha mit fogok? Kellett vakargatnom a hátán. Ilyen jött a gubát is felszlágos. Gubá, gubá! Na megint a szobámba vagy! Gondoltam, hogy oda jössz be. Meg be is kapta már kaját. Nem kaptam be egyetlen egyet, csak mi is jött itt be. Hát tudom, hogy jössz a szobám. Mesélj. Hát azért meg még a mennek is megcsinálom a filmet. Hogyha a fenében nem akarta a lőfánt, hogy piros legyen, hanem fekete legyen a filmet. Az vetés? Nem, hanem gondoltam, hogy a mély lőfánt, akkor be lehet pergetni, hogy tudod, hogy az őszibe adtak a filmet. És nem piros, hanem fekete. Majd később összeváltosan. Na, pakolj már össze, bazd meg már! Thank you. Na, rosszul lett hívva. Rossz számot hívtam. Ez Ez Miért szólhatnál neki? Te egy rebje vagy, mert adók az, amit műveltek, tehát mit tudom fennek az, hogy van hozzá neki? Mi a szarnak mondja? Én oldal azt mondjál. Na, vagy normális. Te rohadtam. A tévét meg fogod kapni, te! Thank you.